Tämä on Hessun kahvila, 20. jakso ja 7. Speaker's Corner. Tervetuloa kyytiin! Saattaa olla 8 tyyppiä, niin millainen se on justiin tämä ennen lähetystä poru, kun kaikki yrittää kauheasti aivan saada jotain aikaiseksi. Mitä, oletteko sitten kaikki ollut täällä, pitänyt hauskaa ilman mua? No mä tulin 5 minuuttia sitten. Tässä pikkuhiljaa ollaan kerätty. Mutta niin, Juha oli kertomassa maailman pienimmästä sähkömiehestä jotakin. Perhana tää mun popstopperi peittää näkyvyys. Mä näen, näyttää. Se tekee sitä helposti. Tää on totta kyllä. Tervetuloa Hessun kahvilan, onko tämä 20. jakso ja 7. Speakers Corner. Meillä on täällä oikein valtaisa edustus tällä kertaa mukana ja sehän on oikein hienoa. Meillä on Henrik ja kärttyisenä tietysti paikalla, eikö niin? Kyllä, kyllä. Ja sitten mulla on itse asiassa, mä tähän heti törväsen Dvorak slash Blos. Mä lupasin tänään podpäivässä, että mulla on iso julistus sanottavana minun podcast-suunnitelmista, ja mä ajattelin säästää sen tänne, niin jos se on ihan okei, niin jossain vaiheessa mä voisin. Sehän sopii. Sellaisen. Mutta jatka. Sehän ihmeessä sopii vallan mainiosti. Ja sitten meillä on täällä Jani myös. Terve vaan, Jani. Tervehdys. Ja sitten meillä on uusi jäsen, Juha. Morjesta. Viimeisen paljon hyvää päivää. Kyllä, ja Juha on tuolta kaukaa pohjoisesta, niin kuin kuuluu. Kyllä. Oikein mukava homma, kun sinäkin olet päässyt paikalle. Eli Speakers Corner, se vaan kasvaa ja kehittyy. Ja tällä kertaa myös sellaista uutta on, että meillä on ollut tässä jo ennen tätä lähetystä kehitelty tämmöinen viestintäjärjestelmä, jolla nyt sitten kaikki Speakers Cornerin osallistujat näkee etukäteen hieman, mistä tullaan keskustelemaan ja koska nauhoitukset on, että tänne saattaa myös tulla lisää väkeä tässä nauhoituksen aikana. Sekin on hyvin paljon mahdollista, mutta oikeastaan sen pidemmittä puheitta, niin lähdetään vaikka liikenteeseen. Henrik sanoi, että sulla oli tosiaan siellä nyt joku, meinaa tulla sen seuraajista, jos koko ajan tässä, mutta yritän pidättäytyä. Niin sulla on joku suuri julistus oli. No joo, ehkä se oli vähän, en tiedä kiinnostaako ketään oikeasti, mutta noin. Kyllä, minua onkin. Mä oon tuosta podpäivän 50. jaksosta hypettänyt jonkun verran ja puhunut, että sitten tapahtuu jotain valtaisaa. Ja nyt mä sitten tiedän, mitä se valtaisa juttu on. Oho, no. Nimittäin, kun mulla on näitä muitakin podcasteja ollut, niin sitten päätin, että hirveä homma, kun jokaiselle on eri nettisivut ja jokaiselle on vähän eri hostaajat ja jokaiselle on joku, niin mä sitten päätin, että no mäpä törväsenkin ne kaikki sitten yhdeksi tällaiseksi podcast network tyyppiseksi systeemiksi, niin kuin Twit ja mitäs näitä on, Wizards of Technology ja IT Conversations ja näitä. Aivan, niin kuin monia netti- tai monia podcasteja niin kuin saman katon alla. Ja niille on sitten, mä rakensin tuossa niille yhteisen nettisivut ja muutkin, jotka on nyt beta-asteella, että ne keitä kiinnostaa teistäkin vähän katsella sneak previewna, että miltä näyttää ja antaa kommenttia, niin olisin kyllä ihan kiitollinen. Se kuulostaa oikein hienolta. Sitten tämän uuden, kun mietin, että tälle päätyy sitten kehittää joku nimikin tälle hienolle podcast networkille, niin äärimmäisenä sisäpiirivitsinä sen nimeksi tulee Radio Koski Suomi. Okei. Okay. Ahaa, tämä lienee todellakin sisäpiirin tarinaa sitten. Joo, se mä voin kertoa, että se liittyy siihen, että mä oon noita kuunnelmia tehnyt. Joo. Ja muita äänihupailuja, niin niissä on aina, kun jos on tarvittu joku radioasema tai joku kuvitteellinen systeemi, niin se on aina ollut Radio Koski Suomi, niin just joo. Jatketaan sitä samalla linjalla. Siinä on ollut joku radio, mikä, nuorisopoppi, joku poppiradiokin oli. Niin, mutta sekin oli Radio Koski Suomen ohjelma. Okei. Okay. Joo. Se kuulostaa oikein hyvältä. Onneksi olkoon tosiaan 50. lähetys ihan kohta alkaa olenkin käsillä. Monesko ensi viikon perjantai. No niin, se on kyllä todella, todella nopeasti menee tämä aika kyllä. Niinhän se tuntuu, jos ei ole tarvinnut tehdä siinä ajassa 50 podcastin jaksoa. Joo, kyllä siinä saa ihan otsansa hiessä tehdä kyllä töitä. Se on ihan totta. Mutta se on tosiaan, Hessun kahvillakin on jo 20. jaksossa, että sinällään tässä tätä tosiaan tulla tupsahtelee tätä materiaalia ihan oikein niin kuin tuelta. Niin, onnea vaan Hessun kahvilla. Joo, kiitos vaan. Hieno luku. Joo, kyllä se pikkuhiljaa tästä, mutta mä ehkä sitten juhlin sitä 100. lähetystä. Joo. Okei, mutta se on oikein hyvä. Toi on hassua just tässä näin, niin kuin miten nämä ajatukset menee tällä lailla samoja ratoja jollakin tavalla. Että just tämä tämmöinen Twitch-tyyppinen networkkihan tässä on ollut joskus keskustelua tässä niin kuin tämän Hessun kahvilankin ovien sisäpuolella just tästä ja meidänkin keskuudessa, että miten pitäisikö tätä Speakers Corneria niin kuin omaksi tämmöiseksi niin kuin ohjelmakseen eriyttää tässä segmentissä enemmän, mutta tällä hetkellä nyt ollaan tosiaan vielä tässä moodissa ja teknisiä valmiuksia kyllä itse asiassa olisi aika hyvinkin erilaisiinkin tällaisiin järjestelyihin tällä tekniikalla, mitä mä käytän tässä podcastin julkaisussa, että siinä on mahdollista kyllä on niin kuin näitä syötteitä erotella. Ja tässä nyt on todennäköisesti tulossa muutenkin teknistä muutosta, että sinällään niin kuin 20. jakson kunniaksi ehkä voisi näin sanoa, niin HK:ssa suunnitellaan myös. HK ja pidot paranee. Että tämmöinen, mutta se oli oikein mielenkiintoinen uutinen. Itse asiassa tähän muuten liittyen aasinsiltana, vai meinasiko Jani sanoi jotain, sieltä kuului jotain? Joo, mä rupesin tätä HK:ta nauramaan, mutta tosiaan sehän on tähän Henrikin tähän portaaliin liittyen ihan, että siihen on nyt, tässä podpäivässähän on ollut muutama kerran tämä softasegmentti, niin joo. Se on nyt sitten, että se irrotetaan ihan omaksi tämmöiseksi ohjelmaksi sitten, ja silloin, no toistaiseksi se nimi on Nörttinurkkaus, ja se on Nörttinurkkaus, eli sitten keksitä parempaa, että... No sehän on oikein hyvä nimi. Ja mitä, että siinä olisi justiinsa nämä softa-asiat, ja sitten... Ja sitten kun mulla on kaikki nämä tietokoneasiat niin lähellä sydäntä, niin niistäkin sitten... Kyllä, kyllä. Se on. Olisi tarkoitus jotain puhua ja näin. Tässä vaiheessa kysyttävä herralta, että minkälaisen koneen omistaa. Joo. Kuka? Minä? Kyllä. Minä, eli mulla on viime syksynä mä rupesin funtsailemaan Mac-asioita ja näin, ja sitten tuossa ihan joulukuun 31. niin hommasin tämmöisen kannettavan PowerBook, tämmöisen kannettavan Macin. Mutta sitten mulla on ollut, mitäs minä nyt sanoisin, mulla on ollut jo useamman vuoden sitten tuommoinen pöytä Windows PC-kone. Ai se on ollut, nyt se on mitäs siinä on tällä hetkellä, siinä on semmoinen sisuskalut, että siinä on 3-tonnista Athlonia sisällä ja Windows XP. Lähinnä peli alustana se on, että mä oon tähän Mäkille siirtänyt näitä oikeita hommia sitten. Oikein. Siellähän on Juhallahan on Mäkki kanssa siellä. Mikäs sulla oli kanssa? Sulla oli iMac. Ei, tämä tuosta tuumainen iMac tuossa hurisee pöydällä. Kyllä, kyllä. Tässä vaan täytyy sen verran sitten antaa periksi, että eikö tuo Henrikki ruukaa aina vaan niin kauhean kärttysä, niin pitää itsekin tähän nyt pikkusen pistää löydyä kiukaalle, että jumalauta, minkä takia Mäkki myy koneitansa 512 megan muistilla. Siis typerää. Siis voi herra, jos aivan samaa, kun myy tuossa autoja ilman renkaita ja vaihelaatikkoa. Joo, kyllä. Joo, siis se on muuten itse asiassa, mä kovasti ihmettelin, nyt kun tässä kesällä tuli tää Dotke Suomeen, tuli tää Kaliberi. Sitten mä viruttani kävin sitten tuossa paikaisessa liikkeessä sitten vähän vilkulemassa, että minkäs näköinen auto se on, niin kysyin sitten, että miten se on se alkaen hinta, että onko se, että se on ihan automaatti, ei, se on keppipaine. Mä olin vähän, että onpa tosiaan erikoista, että niin kuin amerikkalainen tämmöinen oikein, amerikkalainen auto, tämmöinen amerikkalainen niin. Brändi ja justiinsa sitten, että keppivaihde, okei. Mä itse olen semmoinen ihminen, että jos ei olisi rahasta kiinni, niin automaattivaihde. No tosi nyt mulla ei ole mitään autoa, mulla on oma auto sökönä, mutta... Mulla on automaattivaihteinen auto, jihuu! Näinhän se menee amerikkalaisilta, että tämä alkain hinta on niin karvalakkimallin kuin olla ja voi. Mulla on kaksi tervettä jalkaa. Niin, mitä Juha sanoo vaan? Sitten kun pistetään lisää rahaa päälle, sitten saadaan jotakin muuta siihen lisäksi. Joo. Saadaan autostakin auto. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten niin, tietysti eri markkinoille se varmaan vielä kootaan sillä, että myydäänkö niitä liian sitten Amerikan Yhdysvalloissa hirveästi ilman automaattivaihteistoa. Että siellä varmaan joku alkainpaketti on sellainen, mitä ei näy edes missään listoilla, että se on sitten se automaatti plus jotain muuta kilkkeitä. Se on nimenomaan ne renkaat ja vaihelaatikot. Niin. Vaihelaatikot on. Mutta se on ihan totta, joo. Tuossa viimeisimmässä HK:ssa, eli Hessun kahvilassa tässä perinteisessä jaksossa puhuinkin just tästä just, kun itse asiassa Juhan kanssa vähän sähköpostissakin tuosta keskusteltiin jossain vaiheessa, niin just tämä on kyllä rikos myydä näitä koneita liian pienillä muisteilla, että kyllä jokaisessa Macissä pitäisi vähintään se giga olla. Oli se G4 tai sitten Intel-prosessorilla varustettu. Se on itse asiassa aika jännä, että tämä Macien muistiasia on ollut mun siinä Power Macissä on kanssa giga. Joo. Mutta monet sanoo, että mitä ihmettä, että eihän se pysty tekemään sillä mitään. Power Mac, jos sillä on giga, eihän sillä oikeasti niin pysty silti tekemään mitään, mutta se ei ole kyllä hyytynyt mulla kertaakaan missään vaiheessa, että se giga tuntuu olevan mun mielestä ihan semmoinen sopuvaihtoehto, eikä se tuonut edes paljon lisää siihen pakettiin hintaan. Että. Aivan. Tuossa justiin sitten onkin, että tämä oli mulla ensimmäinen Mac, mikä hommasi, että mulla on nyt, olisikohan arviolta 4 kuukautta, 5 kuukautta. Ja sitten yhtäkkiä alkaa ostamaan sitä lisää muistia, se on Macillä itsellänsä, se on niin jumalattoman kallista, että siihen ei riitä kellään kynnet. Mut sitä, sitten alkaa tässä kauhean hankalaa tavallaan lähteä siihen, että tilata kone tuolta, muisti tuolta ja pikkuhän sieltä sun täältä. Mutta se on ihan totta ja valitettavaa, niin se kyllä ehdottomasti kannattaa, niin kun nyt varsinkin kun sullakin on iMac, että sen saa sentään auki ilman mitään kittilastoja ja muita virityksiä, niin se kyllä kannattaa, niin kun Kingstonin sivuilla esimerkiksi, kun mä tuossa just viimeisimmässä jaksossa taisin mainita siitäkin, niin kyllä se tulee referenssejä sinne, mutta Kingstonilla on semmoinen palvelu, että sä voit käydä siellä niin kuin kliksuttelemassa niiden web-saitilla, että mikä kone sulla on ja niin poispäin. Ja paljon kun sä haluat muistia, se kertoo sulle Kingstonin tuotennumerot sitten, mitä sä pitää. Joo, ja se kertoo ne kamppatyypit. Mä oon itse käyttänyt tätä, että just tuon pöytä PCC ja sitten tähän Maciin, niin mähän teen silleen, että Macin kanssa, että mä ostin Macin ja Officen ja ja sitten muistin, mä ostin ihan erikseen sitä eri paikasta, että kyllä, että mitä kyllä. Mulla on Mac tässä kannettavassa on 1,5 gigaa ja sitten pöytä siinä niin on 2 gigaa sitten. Se on tätä Dual DDR. Se on sitten aika, pitäisi olla sitten vikkilämpää kuin niinku tavallinen. Että siinä on 2 kampaa, että se toimii kampaparina aina. Mutta ei mennä liian syvälle siihen tekniikkaan nyt. Joo, ei, se on ihan hyvä. Ja näin se nimenomaan on totta, että se näissä mäkeissä, missä kannet saa auki, niin kannattaa kyllä tilata muualta kuin Apple Storesta. Paitsi joskus käy niin, että saa Apple jälleenmyyjältä, jos ostaa tuotteen, niin kuin mä ostin tämän MacBook Pro, niin mä sain kyllä ihan käypään hintaan myös sen muistin sieltä, että mä en tähän tilannut erikseen ja mini, niin mä tilasin sitten Apple Storesta tai Apple jälleenmyyjältä kanssa, koska sen mä sain kanssa myös edulliseen hintaan ja ne laittoi sen siellä paikalleen, kun miniähän ei tosiaan periaatteessa saa auki. Mutta niin, Henrik, olit sanomassa jotakin. Niin, että mä kun hommasin sen mun koneen, niin se oli kyllä, mä saman tien sanoin, että ne lätkäskää sinne jotkut lisämuistit sitten pakettiin. Ja en edes kysynyt, että mitä sorttia, ja kysy vaan, että no pistääkö kaupassa vai pistänkö itse. Joo. Mä sanoin, että mä voin pistää itse, kun ne olisi siitä jotain, mitä ne olisi, jotain ihan järjetöntä hintaa siitä, että ne iskee ne kammat sinne. Niin Kingstonin muistia ne lätkäs siihen paketin päälle saman. Kyllä. Saman tien, ettei ne edes tarjonnut sitä Applen omaa. Se on just näin. Säkin oot ilmeisesti ostanut jostain Applen jälleen myötä, etkä mistään Apple Storesta. Joo. Mä ostin sen tuolta Apple Centeristä Office Longilta. Joo, kyllä. Siinä oli itse asiassa se, että sehän on hyvin helppo aukasta toi. Niin on. Power Mac varsinkin. Ja se oli hyvin helppo laittaa se kampa siihen, mutta sitten sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen, niin mä juttelin yhden tutun kanssa, jolla on enemmänkin kokemusta, niin se sanoi, että ne on kuulemma ne on kuulemma äärimmäisen helppo saada halkeamaan ne emolevyt silleen, että niitä runnoo sinne niitä kampoja, että mulla kävi ilmeisesti ihan sitten hyvä säkäkoko. Kyllä mä niitä runnoin sinne, kun mä oon jotenkin tottunut, että varsinkin kun mulla oli semmoinen vanhempi PC, johon mä sitten tein kaikenlaisia kokeiluita, vaihdoin sieltä palikkaa koko ajan, ja sitten mä totuin siihen, että no kyllä se kestää, ja se on, että vaikka ei kestä, niin ei niin väliä, että se on vanha ja halpa, ja runnon niitä vaan sinne, niitä, jos joku ei taho oikein sopia, niin pistetään sopimaan meiningillä. Niin. Kyllä, mutta kyllä. Mun Power Mac onneksi selvisi kokemuksesta ihan haavoittumatta. Tässä kannattaa tietenkin muistaa se, että me ollaan Henrikin kanssa kumpikin tanssia nörttiä, että niin kuin Henrik sanoi, että hän on pulannut näiden, tehnyt näiden, touhunut näiden kanssa, että siinä on se, että jos se ei ole niin kuin aikaisemmin tehnyt, niin kyllä se on parempi sitten, että joku tekee semmoinen, joka niin kuin tietää, koska siinä on justiinsa se, että jos ei tiedä, mitä tekee sitten, niin siinä voi helposti rikkoakin jotain. Joo, se on ihan aiheellinen tämmöinen disclaimeri tähän, koska nimenomaan tämä on ihan totta. Että ja siinä on vielä se, että jos sä itse tyhmäilet emolevyys halki, niin Applen takuu ei kata sitä. Kyllä. Kaikki kuulijat, niin pitäkää varanne. En muista, onko enää verkkokauppakomissa siellä Helsingin myyntipisteessä. Joskus siellä oli aikanaan tämmöinen lasivitriinissä oli näitä, kun oli prosessori asennettu väärin. Siinä oli vaikka mitä ytimiä halkia, vaikka mitä niitä oli, niin en tiedä mistä. Kai ne on sitten kaivannut jo ottaa asiakkaalta, kun ne on just jollain pikaliimalla tyyliin kiinnittänyt sen jäähdytyssiili, ja sitten se on palannut se prosessori. Niin. Joo. Se on just tätä näin, että kun liimataan sitten pikaliimalla se jäähdytyssiili, niin sitten palaa nämä prosessorit ja tulee näitä. Kyllä, kyllä. Ja sitten takuuhan ei korvaa näitä väärin tehtyjä asennuksia. Joo, muistinasennushan toki nyt on helpoimmista päästä ehkä, että mä oon itse kanssa 30 vuotta rassannut näitä PC-koneita, niin jos nyt vähän liioitellaan, niin se on kyllä ihan totta. Se PC-koneessa muuten tuli tuosta Power Macista vielä, niin jos miettii normaalin pöytä-PCn runkoa ja sitten katsot Power Macin sisään, niin sehän on kaunis se Power Mac, kun siellä on kaikki niin kuin palikat eroteltu semmoisiin omiin laatikoihinsa ja se ei ole niin kuin lähelläkään sitä, mitä on niin kuin se johtohässäkkä, ID-piuhoja ja virtapiuhoja ja vaikka mitä normaalin PCn sisällä, että sinne se on varmaan kohtuullista. Joo, ja se mikä muosin. Niin omassa PC:ssä munhan piti ottaa, kun mä niitä muistia laitoin, niin piti ottaa ihan kiintolevyistä kaikki johdot irti. Ja siltikin se oli just semmoista, että siinä pitää olla niin kuin pieni kätineen, mutta kuitenkin vahvat kädet. Että siinä täytyy terveellä tavalla sitä voimaa käyttää sit siinä muistinasennuksessa. Kyllä, se on se Rovaniemi. Se on tosi hyvää insinöörityötä se Power Macin sisusta. Että siellä ei ole mitään irtojohtoja, eikä se on nätti. Kyllä. Niin, Henrik, olet sanonut sinulle. Sano vain. Niin. No, liikaa porukkaa nyt. Porukkaa ulos. Se, mikä mua itse asiassa vakuutti saman tien, se oli mun ensimmäinen kokemus siitä, että mulla on oma Mac, oli se, kun mä asensin sen muistiin, ja mä kun olen tottunut avaamaan PC-koneita, niin se on hirveetä ronklaamista, se ruuveja irti ja vääntää sitä sieltä, sitä kuorta pois, ja sitten, no, jos sen saa poiskin, niin se on sitten ihan herranhaltuun, että saako sen enää takaisin kiinni sen lootan, niin se on käsittämätön systeemi siinä Power Macissa, kun siinä vaan vääntää sen yhden vivun ja nappaa sen irti sen toisen sivusta ja se on kaikki siinä käsillä saman tien ja sitten sen pistää takaisin ja pistää vivun kiinni, niin se on sitten kiinni. Kyllä, siinä täytyy taas kerran ihailla tätä Applen designia ja suunnittelutekniikkaa, mutta toki täytyy PC-koneiden puolustukseksi taas kerran sanoa sekin, että uusissa PC-koteloissa toki on myös tämmöistä samanlaista, että ne on sitten nämä tämmöiset, mitä mullakin oli, nämä vanhat semmoiset, missä semmoisella ihmeellisillä menetelmillä se kuori asetettiin siihen runkoon kiinni ja se pullisteli ja vääntyi, kunnes sitten paukahti paikalleen, niin ne ajat ovat ehkä takanapäin, jos ostaa sellaisen vähän paremman kotelon PC-maailmassakin. Mutta niin, Juha oli sanomassa myös, mä toimin tässä nyt vähän puheenjohtajana, kun me ei nähdä toisiaan, me nyt puhutaan koko ajan päälle, mutta Juha, kerro vaan. Hyvä idea. Ei ihan sitä vaan ole sanomassa, eikö se vähän ole ainakin iMacissa, niin ainoa, mitä itse voit tehdä, niin lisätä muistia. Ja kyllä. Sitten jos haluaa, niin tietenkin saa ulkoisen kovaa tuohon kiinni kylkeen. Kyllä, joo se on. Näissä on periaatteessa. Ei paljon kannata kokemattoman lähtien yrittämään aukomaan sen kummemmin. Joo, ei sekin on. Ja iMackikin, kun se on tehty, jos joku kuulija ei tiedä minkälainen se on, niin sehän on tämmöinen näyttöön, litteeseen näyttöön rakennettu tietokone. Eli pikkusen normaalia litteitä näyttöä paksumpi laite, niin tota, se on hyvin tarkkaan pakattu. Eli siis nämä on kaikki oikeastaan kannettavat iMacit ja mini varsinkin, niin ne on tällaisia niin kuin normaali PC:stä poikkeavia, hyvin tarkkaan pakattuja laitteita, että niitä on, niissä ei todennäköisesti, niin kuin muistaakseni iMacissäkään ei pysty edes vaihtamaan mitään sen sisälle muuta kuin tämän, miksi tätä sanotaan Macissä, tätä emolevyä, se on joku midplane vai mikä se ei ole motherboard, mutta kuitenkin sen pystyy vaihtamaan, mutta sekin on sitten kokonainen köntti ja siinä lähtee kaikki osat irti sitten, että siinä ei mitään näytöohjaimia eikä muita se voi sinne vaihtaa, niin näin ollen sinne ei kannata edes mennä. Niin silloin se on tehty just se, että sä voit vaihtaa siihen sen muistin ja that's it. Jos jollain on näitä, mä en tiedä mikä mäkki se on, mutta kun on näitä, niin kuin, että on siihen putkinäyttöön rakennettu, niissä E-mäkki. Kannattaa olla varovainen, joo, e-mäkki, niissä kannattaa olla varovainen, koska näissä, sama juttu ihan televisiossakin, että siinähän on, siihen nostetaan se jännite, se on just siihen, siis se tekniikka, miten se kuva tehdään, se vaatii sen, että se jännite nostetaan, eli sieltä voi saada siis, eli lyhyesti sanottuna sieltä voi saada tosi kovasti näpeilee, vielä joo. Kovemmin kuin tavallisesta pistorasiasta. Että kyllä, joo, se on. Me en tiedä sitten tosiaan, että onko niissä kuinka paljon niitä enää on kotona ihmisillä ja justiinsa se, että miten niitä auotaan ja voi aukoa, mutta tosiaan. Ja niitä ei nykyisin itse asiassa edes saa myydä, koska se on se EU-kielis iSightin ja e-makien myynnin. Se jonkun. Mutta haluamatta olla ihan ilonpilaaja, niin pitäisiköhän meidän mennä tästä mäkkinörtteilystä näihin meidän aiheisiin, ettei käy niin kuin silloin kerran, että mennään tunnin verran ja sitten, ai niin, että tässä ei olla mitään aiheita käydä läpi. Veit jalat suusta, niin mä löysin tuossa äsken jo yhden hyvän aasinsillan, millä me päästään siirtymään tästä, eli tämä näkeminen, eli kun me ei nähdä toisiamme, niin me puhutaan päällekkäin, mutta siihen liittyen, niin nythän Skypesta, eli Skypestä julkaistiin tämmöinen videoversio myös Macille. Ja se on mun mielestä hyvä, vaikka mulla ei ole mitään webbikameraa, enkä varmaan semmoista hommaakaan, mutta se on hyvin lohduttavaa, että se on ainakin selkeä merkki siihen, että Skypeakin kehitetään Macille, koska mulla on ollut vähän ongelmia aina välillä Mac Skypen kanssa. Niin tässä voisi olla neuvottelupuheluita varten justiinsa tämmöinen, että pyydä puheenvuoroa nappula jossain. Mm, nimenomaan, tai jos tässä näkisi toisen, niin voisi huitoa. Eikö kesken kaiken kiljaseminen ole ihan yhtä hyvä? No, kyllähän se silläkin menee perille, kieltämättä. Kyllä, ja tässä aika vähän tätä latenssia on kuitenkin tämä aika sellainen reaaliajassa tulee nämä puheet. Että kyllä tässä niin kuin aika hyvin selvitään, mutta se on ihan mielenkiintoinen. Ja nimenomaan just se pointti, mitä Henrik sanoi tuossa, niin tämä, että Skypeä kehitetään myös Macille, niin se on iloinen asia. Että joskus tuntuu, että nämä Skype ja Messenger on vähän semmoisia Macillä, niin kuin kaikki muutkin, vähän lapsipuolen asemassa aina, että ne kehitetään sitten, kun keritään, kun ne on suunnattu kuitenkin tänne valtaväestölle PC-puolelle. Mutta se on siis nyt varsinkin, kun näissä uusissa Mäkeissä on iSight niin kuin sisäänrakennettuna sekä iMacissa että näissä kannettavissa, niin sehän on ihan hauska, jos se toimii sen kanssa. Toivottavasti se ei vaadi mitään erillistä USB-dongelia tuohon sitten. Täytyy testata sitä. Mulla ei sitä vielä ole. En ladannut sitä tähän, kun mä ajattelin, että se ei kuitenkaan toimi. Niin, jotka ei ole Mäkkien sieluelämään perehtynyt. Siis tämä iSighthän on tämmöinen kamera. Se on webbikamera. Kyllä. Se on saatavilla ihan erikseen kalikkana. Tai sitten se on näissä kannettavissahan se on tuohon näytön yläreunaan sitten istutettu se linssi. Kyllä. Ja sitten iMacissahan se on myös siinä näytön ulapuolelle istutettu se kyllä. Linssi. No, mä oon kyllä ihan tyytyväinen, että kukaan... Okay. Mä laitan, että tekin olette ihan tyytyväisiä, että kenenkään ei tarvitse katsoa mua, kun mä teen tätä. Että mä oon mieluummin tää kärttyisä ääni tuntemattomuudesta. Joo, kyllä. Joo. Mä, en mä tiedä siis puolensa kaikessa, mutta se on totta, että sitä saa erillisenä kalikkana ehkä vielä toistaiseksi, mutta se mä luin kanssa tuossa, ostin itse asiassa mulla tässä kädessä muuten kirjoitusalustana Macworld UK-versio, niin tässä uusimmassa just puhuttiin siitä, että mistä Henrikki mainitsi tuossa, eli EU kielti näitä Airport Extreme Base Stationin ja iSightin ja ja mitä niitä oli muita, niin niiden laitteiden myynnin Euroopan alueella, koska ne sisältää kaiken maailman elohopeaa ja muita myrkkyjä ylitse EU-sallittuja rajoja, eli aisaettia ei todennäköisesti kauan enää saa Euroopasta. Tai luultavasti ne vaan modifoi sitä ulkokuorta sen verran, että niin on. No, sitten tulee joku uusi versio. Musta sitä oli tehdä enää elohopeasta. Niin. Kaikkihan nämä prosessorit ja kaikkihan tämä elektroniikka, niin sehän on kaikki ongelmat, että kännykät on, no puhumattakaan kännykän akusta, kännykän akkuhan on ehdottomasti ongelmajätettä. Että. Niin se on tuolla kansainvälisessä Mac-kommunissa, missä mä oon ollut aika aktiivinen, niin jotkut valitteli kauheasti, että tämähän on ihan naurettavaa, että kielletään tollaset ja tollasta, että on paljon pahempia. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että mitä naurettavaa siinä on, että jos joku tuote on vaarallinen ympäristölle, niin että se kielletään. Mun puolesta voitaisiin kieltää kännyköiden akutkin ja pakottaa kehittämään joku vähän järkevämpi systeemi siihen. Nimenomaan naurettavampaa se on, että miksi se vielä sallitaan jossakin maassa. Niin. Eli kyllä se on niin kuin mä oon samoilla linjoilla siinä, että harmihan se sinällään on. Mäkin tuossa aina ihailen niitä Airport Extreme Base Stationeita katsellut tuolla kaupassa. Onneksi ne on niin julmetun kalliita, että mä oon pysynyt edelleen ton Linksysin käyttäjänä. Mutta nytpä niitä ei sitten kohta enää saa, jos ei niitä sitten tosiaan modifioida. En tiedä mikä siinäkin mahtaa olla sitten jotakin hypermyrkkymuovia. Siihen on käytetty varmaan. Mutta sehän on siinä, että noihan on ollut jo jonkun aikaa täälläkin, niin olisihan niistä varmaan uudet versiot tullut kohta puoliin joka tapauksessa. Niin. Juu, totta. Totta. Sama patua. Nimenomaan. Ootko muuten, Juha, siellä käyttänyt paljon iMacissa olevaa kameraa? Jonkun verran. Silloin alussa tietenkin, kun tämän sain, niin sehän oli äärimmäisen hauskaa oikeastaan tuo fotobooth ja sitten tehosteiden kanssa ottaa itseään semmoisia isoja hörökorva kautta suurina kuvia. Nimenomaan se on. Mutta siis ihan rehellisesti sanottuna se on tuo äärimmäisen kätevä esimerkiksi tämä, onko tämä nyt sitten eChat, joo. Tämä Macin oma se on juuri tämä. Oma kätevä. Jos se on kätevä. Jos käyttäjiä olisi kaveripiirissä, tuttavan piirissä, niin porukkailla olisi Mackejä. Joo. Äärimmäisen kätevä käyttää tuo. Joo, se on ihan totta. Meillä on aikoinaan ollut PC, siinä oli tuommoinen hyvin halpa kuuloke mikrofoni kautta webbi kamerasysteemi, niin kyllä se oli niin rektumista kuin vain olla ja voi. Joo. Ja tässä se on tuossa kiinni ja kuitenkin hyvälaatuinen kampe. Kyllä, se on ihan totta. Ja jotakin muuta kuin semmoista usvaa. Surua ja apatiaa. Niin. Joo, nimenomaan se on ihan... Sulako on lähtenyt e-chat toimimaan ihan niin kuin polkaisemalla liikkeelle vaan? Kyllä, ei se ollut mitään muuta kuin tehdä se, mikä se, onko se nyt .mac-tunnus sitten? Joo. Vai mikä koska mä tappelin puoli vuotta mun reitittimen kanssa, että mä sain sen toimimaan. Mä tarkoitan sitä, oli... pieniä ongelmia tosiaan tuon niin yhteyden kanssa. Mä tappelin niin, puoli tuntia. Tarkoitin itse softaa, että alkoiko pelaamaan. Softa pelaa kyllä. Joo, kyllä mullakin softa pelasi. Ja toi tekstichatti toimii ihan täpöllä, mutta heti kun mä yritin ottaa puheyhteyden johonkin, niin se rupesikin heittää. Nimenomaan mä tappelin kippuraa. Sama asia, kun puoli tuntia menisi just huutaa tänne väliin, että mä luovutin, koska se oli niin kuin hanurista. Mä sen verran täytyy sanoa, että tähän väliin lyhyesti, että mä oon näitä erilaisia kokeiluita täällä tehnyt ja mullahan on tässä mun kotiverkossa yksi Airport Express, semmoinen pieni plootikko, joka toimii tuolla olohuoneessa musiikkisoittimen tai tämmöisen musiikkilähettilään virkaa hoitaa, kun Xboxi on siitä nyt luovutettu, koska sitä ei tarvita, niin se oli kerran niin, että mä heitin ton Linksysin Porkin Vex-verkostani ja pistinkin sen Airport Extremen siihen niin kuin ikään kuin pääreitittimeksi ja palomuuriksi. Sehän toimii ihan hyvin ja siinä itse asiassa tuntuu olevan valmiina se konfiguraatio niille porteille, mitkä vaaditaan auki ja kaikkeen siihen. Et kyllä se niin kuin kaikki, kun aina ylistää tätä Mackiä ja mä oon itse myös vahvasti uskovainen, mutta silti kuitenkin tämä vahva PC-tausta tekee myös sen, että mä en usko ihan kaikkeen, niin kyllähän Mac-systeemi toimii ihan kaikki out of the box, kun ne otetaan laatikosta, kunhan vaan kaikki kilkkeet on sitten Applen tekemiä. Niin, eli silloin myös iSight tai iChat toimii ihan kuin juna on vessa, kun silloin kaikki tukiasemasta lähtien on tota niin, Apple-kilkettä. Eli tässä jälleen nähdään se, että periaatteessa mikä se on se Macin ja PCn ero on se, että kun PCn osien valmistajia ja PC-valmistajia on monia ja ajureita on chilionia, niin ei voi toimia mikään, mutta kun Macilla on paljon vähemmän sitä variaatiota, niin silloin se toimii paremmin. Se on myös yksi lähde siihen, miksi Mac toimii paremmin. Toki mä tiedän sen, että käyttöjärjestelmä on eri ja siinä on paljon muitakin hyötyjä, mutta tämmöisenä niin kuin pienenä anekdoottina tähän sivuun, niin tämä on ihan tämmöinen fakta. Näitähän on tosiaan monen lähtöön näitä Reditin palomuuri näitä laatikoita, että toki juu, että se on siitäkin, että se on vähän sit säkästä kiinni, mikä tulee. Hei, mä haluaisin siirtyä tähän, kun on laitettu tähän näitä mahdollisia keskusteluaiheita, niin on näin tää, että useat firmat ovat ilmoittaneet pistämänsä markkinoille puhelinyksiköissä, jossa sisäänrakennettu Fifi, jolla saa yhteyden suoraan Skypeen, tietokonetta ei tarvita. Niin ainakin, joo, kyllä. Ainakin mun mielestä Nokialla on, en muista, joku 70, oliko se E vai M 70 malli, niin olisi justiinsa, että siinä on suoraan niin VoIP siinä sisällä, eli tämä nettipuhelu. Mm. Joo, niitä on ollut, mutta nyt on monet muutkin lähtenyt kelkkaan mukaan, että se on ihan näppärä, että varsinkin tuolla Rapakon takana, kun on suunnilleen jokaisessa paikallisessa McDonald'sissa ja missä milloinkin on ilmainen wifi käytettävissä asiakkaille, niin se on sitten menee hengailemaan vaan sinne ja se ei tosiaan, se ei ole mikään semmoinen, että se olisi joku ihmeellinen Pocket PC-tyyppinen puhelin, vaan se, siinä ei ole mitään sen ihmeempää venkurointia, kun se vaan tunnistaa sitten sen langattoman verkon ja sitten sä voit pistää siihen numeron tai Skype-kontaktin nimeen ja se on sitten sillä kiinni. Joo, toi on... joku valmistajahan tarjoaa sitten, no nythän on näitähän myydään paljon näitä ihan näitä kalikoita, mitkä laitetaan USB-llä kiinni, että ooo, siinä sulla on sitten nettipuhelin, mutta siis jollain valmistajalla on tämmönen langaton lankapuhelin plus niin kuin tämä Skype, tämä nettipuhelin, tai nettipuhelin, joka on yhteensopiva Skypen kanssa. Eli sä voit siitä samasta kalikasta niin sit näpytellä noita normaalia lankanumeroita, tai sitten ottaa noita Skype näitä yhteyksiä ja muuta näitä. Mutta niissä on tietysti se ero, että silloin sulla täytyy olla se tietokone, ja se tietokone täytyy olla auki, ja siinä tietokoneessa täytyy olla vielä Skype. Mielestäni siinä ei tarvitse olla tietokonetta, auki. Mutta se toimii vaan sulla niin kuin kotona, että sä... Kyllä se vaatii. Kotona se tuki, vai vaatiiko se? Vaatii tietokone, joo, kyllä. Ajaa. Koska se on kiinni niin kuin USBn kautta. Kyllä. Ei kai. USBn kautta. Joo. Joo, kyllä ainakin semmoinen versio, mitä mä oon katsellut joskus kans, silloin kun niitä alkoi tulemaan. Mä oon oikeastaan Skypen alkulähteistä asti oottanut, että tulisi niin joku tämmöinen oikea puhelinsovellus siihen, että vois muutenkin käyttää kuin tietokonetta. Mutta mä oon löytänyt semmoisiakin vehkeitä, kun mullakin on tuossa yksi vanha langaton Siemensin puhelin, jota voisi käyttää siinä, niin on sellaisia purkkeja, mikä osaa konvertoida näitä DECT-puhelimia niin kuin Skype-puhelimiksi. Niin kuin, mutta sekin on just se, että sun tarvii liittää se PC-koneeseen ja Macissa se ei tietenkään toimi todennäköisesti vielä sen dongle. Se on niin kuin tällainen, kyllä se tietokoneen vaatii, mutta sitten on tosiaan, mähän on kommunikaattoria käyttänyt niin kuin kommunikaattorin 9000, eli sitä ekasta versiosta lähtien, eli siis mitä 10 vuotta. Ja mulla on se viimeisin malli ollut nyt niin kauan, kun se on ollut markkinoilla, ja se on wifi-puhelin, eli siis siinä on tuo VLAN. Mutta eipä toimi Skype. Ei ole Skype-versiota siihen, ja eikä Symbian alustalle tule todennäköisesti ainakaan tähän vanhempiin malleihin, jota tämäkin alkaa kohta olemaan tämä kommunikaattori. Se johtuu prosessoritehon puutteesta. Sen takia niitä on vaan näissä Pocket PC-laitteissa. Kun nyt jos puhutaan tästä Wi-Fi-puhelimista, siis wireless LAN-puhelimista ja VoIPista, niin se on eri asia kuin Skype, koska Skype ei ole suoraan välttämättä samaa VoIP-standardia kuin nämä, mitä ne käyttää. Eli niillä on todennäköisesti joku oma tämmöinen voice over IP, sitähän se VoIP tarkoittaa, niin tämmöinen oma protokolla. Ja tässä on just tämä ikään kuin tämä ikävä pullonkaula, että olisipa sellainen tehokas puhelin, jossa olisi joku semmoinen platformi, jossa olisi mahdollista ajaa jotain Skypen versiota. No okei, Nokialta löytyy esimerkiksi se niiden internet-tablet, jossa on tämmöinen joku Linux-versio, mutta siihenkään ei saa Skypeä, koska siinä on joku ihme oma systeemissä taas. Ja tässä on just tämä tämmöinen, että plää, meillä on näitä erilaisia standardeja niin hirveästi. Tässä varmaan eletään murrosta, että... Skypestä on tota noin alfa-versio on tota noin jollekin, tota noin, mun mielestä oli just jollekin Nokian tota noin. On vai? Joo, mutta se on kuulemma, se on hyvin, hyvin varhainen alfa-versio, että se ei toimi kauhean hyvin ja se kyllä vaatisi, ne on todennut, että se kyllä taitaa olla ennen kuin ne saa siitä kokonaan toimivan version, niin täytyy odottaa taas seuraavaa sukupolvea, että joo. Saa, niin se on tarpeeksi vääntöä. Nimenomaan. Mutta vielä näistä varsinaisista Wi-Fi-Skype-puhelimista, niin tota, ne on kuulemma ihan törkeän kalliita. Joo. Varsinkin aluksi. Mutta tietysti siinä on se, että kyllä ne taatusti on halvempia kuin tietokone. Juu, varmasti. Kyllä, kyllä. Ja se on ihan totta. Ja sitten toi on yksi, mitä mulla on kavereilla kanssa näitä Pocket PC:tä ollut, ja ne on käyttänyt Skypeä sillä, niin se vie ihan törkeästi akkua, kun sä käytät koko ajan VLANia. Se käy kommunikaattorissa ihan sama juttu, että jos sä käytät koko ajan VLANia pitkän aikaa, niin se vie ihan simona akkua. Se vie paljon enemmän kuin esimerkiksi Bluetooth tai koko puhelin, siis niin kuin toiminta, että siinä on sekin vielä ongelmallinen juttu vähän sen. Tota, kyllä tässä on vielä niin paljon kuin mäkin tästä mobiliteetista sauhua, niin vaahtoon ja sitä diggailen niin kuin, ja on varmasti ensimmäisenä aina hönkäämässä joka paikkaan ja ostamassa kaikki mahdolliset laitteet, joilla sitä voi hyödyntää, niin kyllä siihen törmää näihin tämmöisiin käytännön ongelmiin. Akku loppuu ja standardit ei ole yhteensopivia ja jokaisella on niin kuin oma lehmä ojassa. Mulla on tässä auki kädessäni tämä Macworld UK-versio, joka on muuten parempi kuin Macworld US-versio, niin tota, ostin tämän matkallani Londonin omista. Ja tässä on Mobile to the Max, eli Samsung julkaisee nyt tämmöisen Vimax-puhelimen. Mä puhuin Hessun kahvilassa tuossa joku aika sitten, kun kuuntelijani Happo Sekanen kyseli tästä Pirkanmaan Vimax-hankkeesta, niin tota, siihen liittyen juttelin kerran sitä ja selvittelin, niin tota, sehän on tämmöinen langaton internet, nopea laajakaista palvelu, joka voidaan tarjota laajalle alueelle kätevästi ja tehokkaasti, ja siitä tulee varmaan tämmöinen jonkunlainen VLANin killeri, niin sieltä tulee Samsungilta nyt jo semmoinen puhelin, joka tukee sitä tekniikkaa. Että tota, taas uusi tekniikka. Mihin tämä menee? Tässä on sitten mielenkiintoista. Toinen tota noin aihe, minkä mä oon pistänyt tänne, niin on ollut uutisia viime aikoina paljon sitä, että kun kuluttajat alkaa olla kyrsiintyneitä siihen, että puhelimiin pistetään mitä ihmeellisintä sössöä, kun ihmiset haluaa kuitenkin vaan puhua. Mutta samaan aikaan sitten taas me intoillaan täällä, että jipii, että Skype Wi-Fi-puhelimia. Mutta toisaalta senkin on sitten, sä puhut sillä. Joo. Että se on, mä voin kyllä ymmärtää näitä kännykkävalmistajien operaattoreita, jotka on niinku panostanut hirvittävän määrän rahaa ja aikaa, ei pelkästään sen kehittämiseen, mutta sitten myös sen verkon rakentamiseen ja muuta. Ja sitten huomaakin, että ihmiset haluaa vaan puhua ja joo, lähettää tekstiviestejä. Mutta toisaalta mä ymmärrän sitä taas kuluttajan näkökulmasta ihan hyvin, koska mä en kyllä tee puhelimella niin yhtään mitään muuta. Koska minkä takia mä tekisin mun puhelimella mitä ihmeellisimpiä asioita, kun mulla on tietokone ja suurimmalla osalla ihmisiä on tietokone, jotka tekee ton saman asian paljon paremmin, nopeammin ja helpommin. Nimenomaan tossa on se pointti, eli tota, niin kauan kun se on tällaista tämmöisten etulinjassa kävelevien nörttien niin kuin intomielistä harrastelua, niin silloin se ei olekaan massojen hommaa. Eli siis se ei ole helppoa, eikä se ole nopeata, eikä se toimi johtuen näistä akkuloppuun ja erilaiset standardit ja kököt, käyttöliittymät. Niin tota, ja kalliit. Ja nimenomaan kalliit. Paitsi nythän Suomen tätä mobiiliyhteiskuntaa on vähän niin kuin subventoitu tuolta valtion taholta, että on sallittu tämä kytkykauppa. Ja nyt on sitten nämä 3G-puhelimet tullut ja ihmiset ostaa niitä hulluna ja toteaa, että eihän ne perhana toimi kuin tuossa keskustassa, kun seisoo yhdellä jalalla ja pitää oikeata kättä vasemmalle osoitettuna. Ja tota, niin sitten kun on hengittämättä, niin se hetken aikaa toimii se 3G-nopeus ehkä siinä. Se on justiin. Tällaisiahan nämä uudet tekniikat usein on, että tämäkin oli hilpeätä, kun vähän samaa oli tämä, kun tota noin New Orleansin tehtiin hirveällä metelillä, että nyt tehdään tänne kaikille ilmanen wifi, niin kaikki muuttuu taas hyväksi. Sitten mä kuuntelin BBC:n ohjelmaa, missä BBC:n toimittaja menee kannettavan kanssa keskelle kaupunkia vielä ihan niin kuin sinne liikekeskusta ja kokeilee, joo. Että joo, että tää on kyllä nyt pari minuuttia tässä ladannut tätä etusivua. Että hyvä ajatus, mutta toteutus vähän kyllä. Tökkii. Kuka huuteli hep? Minä. Joo, kommenttia. Tuli tuosta ajelusta mieleen, tässä oli joku aika sitten, niin olikohan omenamehussa. Siellä oli joku sankari tehnyt jutun, että ottanut tuota kannettavan koneen matkaa ja aileskellut kaupungin keskustassa ja katsellut, että kuinka monta suojaamatonta langatonta verkkoa löytää. Joo. Niitä oli, olikohan 50, mitä se oli nappaillut. Mäkin harrastin tätä yksi päivä ja mä itse Henrikille näytin kanssa ja ihmettelin kanssa, että siis niinku, miten voi olla sitten, että onko ihmiset niinku tyhmiä vai eikö ne viitti, vai onko se vaan sitten, että kaikki, että tulkaa vaan ja käyttäkää nyt vaan tätä meidän yhteyttä, että me katsotaan joskus vaan sähköpostia, että jos joku haluaa vähän käyttää naapurit tässä sivussa, niin... Mä kun katsoin sitä listaa, niin mun mielestä kaikkein viihdyttävintä oli katsoa, millaisia nimiä ihmiset on antanut niille oliko siis verkoille. Avoimia verkkoja, joille oli SSID sentään kuitenkin vaihdettu? Eli ei ollut se default, joku default-niminen verkko tai joku Tyksel-niminen verkko tai joku tällainen? Kyllä siellä muutama defaultti oli, mutta siellä oli sitten tosiaan näitä, sitten siellä osa oli sitten siellä oli näitä jotain näitä pimpeli, jotain ihan näitä jotain, mutta sitten osa oli sillä lailla, että oli laitettu joku kadun nimi tai sitten mahdollisesti niinku sen perheen nimi. Joo, joku, koska se yleensä että, kertoo, mikä. Jos se on joku tämmöinen default tai jotain muuta, niin se mun mielestä kuvastaa sitä just tätä ongelmakenttää, eli on omaksuttu tai saatu liian paljon tekniikkaa ja omaksuttu sitä liian huonosti. Eli toisin sanoen, ehkä jos suomeksi yritän sanoa saman asian, niin ihmiset käyttää VLANia, kun se on niin kätevä, kun se on nykyään kaikissa koneissa, ja ne ostaa purkin tuolta kaupasta, ja niin sitten ne ei osaa konfiguroida sitä. Eli siis ei osata, ei tunnisteta eikä tiedetä näitä turva-asetuksia, eikä osata välttämättä tehdä niitä. Musta oli kaikkein hauskin se, jonka nimestä oli hyvin helppo päätellä se salasana. Se oli joo hyvä. Se oli tosi luovaa väkeä siellä. Se oli tosi hyvin suojattu langaton verkko. Siinä oli siis salasana, mutta se oli just kun se oli kas niin luovasti keksitty, että sen verran mä vaan sanon, että se oli niin kuin, että se verkon nimi oli kirosana ja se salasana oli kirosana. Niin... se oli todella luovaa. Kovin vaikeaa, ei ollut kehittää sitä tematiikkaa, minkä ympärillä. Tämä on ehkä kyllä. Mietitty. Mutta se on tosiaan Juha totta, mitä sanot, että tämä on niin kuin avoimia verkkoja löytyy. Jos kohta, mä oon kirjoittanut blogiinikin tässä hiljattain, taisin kirjoitella ja muualle, että ollaan vähän maininnut siitä, että ihmiset puhuu tästä war drivingista tai war drivaamisesta tai miksi sitä nyt ikinä sanotaankaan, eli tästä kun ratsastetaan näillä avoimilla verkoilla, niin mä en onnistu yleensä välttämättä edes maksamaani verkkoon kytkeytymään, koska mä olin viimeksi Helsingin lentoasemalla tullessani työreissusta ja istahdin siihen kahvioon ja ostin VLANin tunniksi siinä. Just aikaisemmin olin tunnin horissut tuolla, missä mä olin Tukholmassa, silloin taisin Henrikin kanssa chattailla. Eli ostin niin kuin tavallaan tätä verkkoaikaa aina, kun jouduin odottelemaan lentokoneita eri paikassa, niin eihän mä perhana päässyt siihen verkkoon edes kiinni. Eli siis tässä oli just se, että tämä VLAN-tekniikka on niin höteröä ja söttöä, että niin ei sinne välttämättä pääse kiinni. Mä olin Porin keskustassa just Porin jatsella ja odottelin rouvaa siinä, niin mä kokeilin piruuttaan kommunikaattoria, että löytyykö yhtään avointa verkkoa. No löytyhän sieltä, ja nimi oli vielä Tyksel. Eli ihan tämmöinen perus todennäköisesti konfiguroimaton verkko. Eihän mä päässyt siihenkään kiinni. Eli joko mä on ihan käsi, tai sitten tämä teknologia on sellaista, että siellä nyt molemmissa tapauksissa verkko oli jumissa, ja jos pitää vetää reitittimen töpseli irti seinästä ja laittaa se takaisin. Tai sitten se on sillä lailla, sekin on mahdollista, että se signaali on niin huono, että se näkyy, mutta sitten se on just se, josta toimii, ei toimi, eipä se toimi ollenkaan. Nimenomaan, varsinkin tässä Porin tapauksessa todennäköisesti oli kyse siitä, mutta siellä Hesan lentoasemalla se kahviosta ostettu verkko, niin se oli kyllä jotenkin jumissa. Ja sitten siinä kävi vielä hassusta sillä, että se kahvio meni just kiinni, enkä mä päässyt enää valittamaan siitä. Että terveisiä vaan sinne Helsingin lentoasemalla kotimaan terveen. Tukholmassahan se toimii ihan mainiosti. Siellä se toimii kuin junanvessa, joo, se toimii todella. Tullut juteltiin pitkät tovit. Saanko kertoa jutun? Saa, mielellään. Ei millään tavalla näihin, mitä ollaan tähän asti. Onko se vitsi? Mahtavaa. Hyvä, vihdoin. Tuosta se toimii kuin junan vessa. No. Ja, hei, munkin meinas pitää sanoa jotain tuosta, mutta sano se ihmeessä. Olemme matkalla Pietarsaaren aikoinaan pienenä poikana äitin kanssa. No, siinä sitten yöllä tuli pienellä juhapojalla hätä. Menin vessaan junassa, mutta sepä ei pelannut. Ai. Painoin sitä nappia, mistä se auki ja se luukku sinne kiskoille, mutta eipä kuule luukku auennut. Miten se malli ei voi toimia? Sehän aina toimii. Se ei toimi. Se oli jäätynyt kiinni. Luukka vimmi. Joo. Ei, kyllä mäkin olen kuullut tarinoita noista Intercityn ja Pendolinon vessasta, jotka ei toimi. Nehän on muutkaan osat ei toimi. No, se on niin hämmästyttävää ulkoavaruuden teknologiaa, että mä en ymmärrä, että niistäkin täytyy tehdä niin monimutkaisia. Jos laitteista tehtäisiin yksinkertaisempi, niin ehkä ne joskus toimisikin. Joo, kyllä. Se on justiinsa tämä ikuinen paradoksi. Niin ainakin mä oon huomannut tietokoneohjelmissa, että me joskus kurssilla tutustuin tähän 3D Studio Maxiin, niin se on kyllä monipuolinen ja hyvä ohjelma, mutta se on taas semmoinen, että ei siihen pääse sisään oikein, että joku rakettiinsinööri tai opettele sitä ihan. Mutta näistä Junean vessoista, niin nämä uudethan ei päästä sisään, vaikka kuinka painaa sitä ovenavausnappia. Se ei niin kuin avaa sitä liukuovea, jos se on niin kuin, jos se kakkasäili on täynnä. Joo. Joo, nimenomaan, ei pääse edes ovesta sisään. Minkä ihmeen takia pitää olla kakkasäili? Sehän oli ihan näppärää se, kun avataan luukkuja, ne menee sinne kiskoille. Niin. Ei sinne nyt kukaan tule haistelemaan niitä kiskoja kuitenkin. Sano mies, joka äsken höyrysi siitä, että kaikki, mikä on ympäristölle vaarallista, pitäisi kieltää. Mutta ei, se on luonnon tuote. Niin. Herra, josta sehän maatuu siinä saman tien. Ja ei onneksi rehevöitä esim. Vesistöjä. No ei. No ei. Joo, ei kiskoilla mitään. Tää vesistöjä on. sehän saattaa huutoutua siitä sit jollekin. No, mutta kun mietit, mihin sun kotipönttösi putki menee, niin sinne ei olla kovin kaukana niistä kiskoista. Tiedättekö? Mutta jos ei puhuta vessasta, vaan puhutaan vaikka, noin mun mielestä tämä oli hyvin mielenkiintoinen uutinen. Sen verran pitää sanoa kuitenkin, että meidän vessanpöntön putki menee pojat sinne, mistä te juotte. Eli Helsingissähän juodaan Päijänteen vettä. Terveisiä vaan sinne Etelä-Suomeen. Mutta sori, jatka vaan Henrikin. Niin, jos minä saan näin julmasti kääntää keskustelua. Mielellään, sitä on se yritetty jo moneen kertaan. Minä en käytä. Mutta siis YouTubesta on puhuttu aikaisemminkin. Joo, kyllä. Ja ne pamauttelee uusia ennätyksiä. Tästä nyt on voinut lukea ihan mistä vaan, että ei siitä ehkä tarvii niinkään. Mutta mun mielestä oli hyvin mielenkiintoista, vähemmän huomiota saanut juttu on se, että ne on muuttanut niiden käyttöehdot. Ja uuden käyttöehdon mukaan YouTube omistaa kaikki oikeudet siihen materiaaliin, minkä sä pistät YouTubeen. Ihan tosi. Kyllä. Ja esimerkiksi voi myydä sitä halutessaan. Mm-hmm. Ihan vapaasti. Että esimerkiksi kun sä oot pistänyt sun edellisen vidbitin YouTubeen, niin periaatteessa se on YouTubeen omaisuutta. No niin. Ja se on siitä mielenkiintoinen, että siellähän on paljon niin kuin semmoista kamaa, jota joku ihan oikeasti haluaisi ostaa. Dvorak sanoi Twitissä ytimekkäästi, että mitä tästä kannattaa välittää, että siellähän on vaan paskaa. Mutta vaikka suurin osa siitä kieltämättä on paskaa. Niin. Niin sitten siellä on esimerkiksi semmoista, niin kuin esimerkiksi Ask a Ninjalla on kaikki jaksot on YouTubessa. Joo. Ne on hirvittävän suosittuja. Ja ne on suunnitellut, että ne rupeaa myymään niin DVD:llä ja muuta, mutta periaatteessa YouTube saisi ruveta myymään omaa Ask a Ninja DVD:tään ja laskuttaa sitä ihan mitä tahansa. Joo, mutta nehän omistaa todennäköisesti siitä vaan semmoisen hyvin Kackelström-version. Siis tarkoitan nyt resoluutiota ja kuvanlaatua. Se on mielenkiintoista, koska siellä on ollut aika monen. Mä oon kattonut niitä, koska Ask a Ninja, kun päätin vilkaista, että mistä sitä se on kyse, kun kaikki puhuu, niin oli hyvin ymmälläni, kun se ei ollutkaan täysin perseestä. Niin, mä oon kattellut sieltä niitä jaksoja, en kaikkia jaksoja tosiaankaan, koska ei se nyt niin hyvä ole. Joo. Mutta täytyy vähän ottaa takaisin ja pitää Kerttysen Örtin uskottavuutta yllä, mutta siis siellä on vaihtelevan laatuisia, että osa niistä on ihan yhtä hyvälaatuisia kuin tota noin, mitä niiltä saa niiden sivuiltakin, mutta tietysti näillä itsellähän on ne alkuperäiset tiedostot, niin saattaa olla, että ne pystyy pistämään ihan DVD-laatua tai jopa HD-laatua, en tiedä, millaiset kamerat niillä on. Joo, nimenomaan tätä tarkoitan, eli just niin kuin mitä itsekin laitoin sinne materiaalia, niin YouTubessahan on sillä, että sinne ei voi ensinnäkään laittaa kuin maksimissaan 10 minuutin mittaisen videon, että sinne ei kauhean pitkään muistaakseni voi pistää. Mikä musta on mielenkiintoinen juttu, monet on sanonut sitä, mutta mä oon löytänyt sieltä tunnin mittaisia pätkiä ihan. Joo. Tämä just nimenomaan tämä on erikoista, että siellä on ilmeisesti, sinne voi laittaa varmaan sitten, mutta sitä vaan suositellaan, että laitettaisiin vaan 10 minuutin mittainen, tai sitten siellä on jotain pro-käyttäjiä, joilla on jotkut eri oikeudet. Mutta tai sitten ne on laitettu vielä silloin, kun tämmöistä 10 minuutin sääntöä ei ollut. Todnäk, joo, kyllä. Se oli ennen kuin siellä alkoi olemaan 1 000 000 dollaria päivässä se kaistamaksut. Nykyisin on 1,5. Joo, se on ihan järkyttävää. Se on ihan järkyttävää. Mä oon kiitti, että YouTubesta löysin ihan huvittavia noita Volkswagenin noita sellaisia mainoksia, mitä ei Suomessa ollut näkynytkään, niin oli ihan huvittavaa. Siellä on paljon tuommoista niin kuin pikkusen kyseenalaista materiaalia just tekijänoikeusmielessä, en tarkoita nyt muussa mielessä, mutta ainakin musiikkivideot on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Niin siellähän niitä on siellä hirveästi, ja mä oon löytänyt sieltä noin televisiosarjojen koko jaksoja, että mä vietin siellä kerran päivän silleen, että mä katsoin vanhoja Simpsonien jaksoja ja muita, oli Star Trekkejä ja Quantum Leapia ja kaikkea mahdollista ihan koko jaksoja. Että. Onko joku muukin kattonut Quantum Leapia kuin mie? Minä olen kattonut, mä olin penskana ihan friikki. Mikä se on? En ole edes kuullut aikaisemmin. Aikahyppy oli Suomessa sen nimi. Tämmöinen hilpeä televisiota. Sitten mä oon saanut ekan tuotantokauden. Oliko se, että oli tämmöinen mies kuoli, mutta sitten niin Jumala katsoikin, että ei, tämä olikin väärä kaveri. Mitäs me nyt oikein sitten, miten sä menisit maapallolla ajaa? Se oli unta. Tämmöinen sarja oli, että tosiaan sitten tämä kaveri meni maapallolle aina eri hahmossa tekemään sit niin hyviä tekoja. Se oli sitten ihan balleriinasta, mihin räkänokka. Sama tematiikka siinä on, se hyppii ihmiselämästä toiseen korjaten väärin meneviä, mutta siinä on ihan teknologinen selitys, minkä takia näin tapahtuu, että se osallistui johonkin aikamatkustuskokeeseen, joka menikin vähän pieleen. Niin, ihan normaaliahan se on siis, jos ajatellaan näin, että voi hyppiä elämästä toiseen. Niin, sehän on, täytyyhän se teknologinen selitys olla. Joo, se on selittää sen, että miten mä sössin tässä päivällä, kun mä tulen Henrikille tuossa justiinsa, että oikein tänään tuossa mesessä kirjoittelin, että niin kuin justiinsa naureskelin oikein itselleen, että kuinka mä tuossa asentelin Mäkkiin tätä, mitäs minä nyt asensin Audacityä ja sitten Lamen plugaria tähän iTunesiin, niin sitten rupesi nauraa itse, että kuinka voi sössiä niin helpon homma, kun siis Mäkissähän on hävyttömän helppo asentaa näitä kaikkia verrattuna PCC, Windows. Aivan. Ja se olikin aika hyppy, minkä takia sä teit sen siihen. Joo, ehkä tässä on joku semmoinen sitten, että mä en tiedä muuten, miten on mahdollista sössiä niin helppoja juttuja. Kyllä. Mutta hei, mennäänkö takaisin tuohon muuten agendaan, koska mä rupesin silmäilemään sitä kanssa. Täällähän on muun muassa paljon puhutusta nettineutraliteetista tarinaa, sitten on podcast-hakemistosta. Internet is a series of tubes. Nimenomaan. Internet ei ole iso rekka, vaan se on pätkäputkia. mä olen kyllä senaattori Ted Stevensin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että internet ei ole iso rekka. Niin, se on kyllä harvinaisen totta. Se on kyllä harvinaisen totta. Sinne ei voi vaan jotain dumpata ja sitten se menee pois, vai miten se nyt sanokaan. Niin. Mutta siis tämä nettineutraliteetti, Henrik ainakin puhuu suomalaisista podcasteista, niin varmaan ainakin yhtenä niin tästä. Joo, ja huomisen podpäivässä, joka kun tämä tulee ulos, niin se voi olla, mikä, huomenna on 27. päivä. 27. päivän podpäivässä mä aion soittaa sen puheen kokonaisuudessa, okay, jos ihmisiä ihan oikeasti kiinnostaa se niin paljon, mutta Joo, sitä on tuolla maailmalla noissa podcasteissa jonkun verran soiteltu ja sitten itse on sitä sieltä kuunnellut ja miettinyt, että siitä voisi puhua, mutta sitä on nyt jo puhuttu niin monessa paikassa, mutta se vaan niin kuin mielenkiintoisena anekdoottina, mä en tiedä, onko sitä hirveästi Suomessa noteerattu, se tähän on niin kuin amerikkalainen keksintö ehkä enemmänkin. Mutta se on jos ne menee Amerikassa tällaisen, mikäköhän olisi kätevä näppärä käännös tälle two-tiered systeemille. Kaksi kerros systeemi. No niin, vaikka niin, niin sehän vaikuttaa siis globaalisti internetin käyttäjiin, että jos Google sanookin, että no emme kyllä makseta mitään ja sitten se tarkoittaa täällä, että Googlen etusivun lataaminen kestää 20 minuuttia, niin kyllä. Niin kyllähän se on ihan globaali kysymys, ja sen takia mun mielestä on hyvin väärin, että niinkin pihalla oleva kongressi, kun Amerikan kongressi saa päättää asiasta globaalilla tasolla. Niin eikö tämä Ted Stevens ole yksi vanhimpia senaattoreita, ja toista vuotta vanha mies. Ja, se on jotain 80-vuotias. Joo, ja se päättää sitten tästä niin kuin asiasta, ja sä just sanoit, että internet... Se on komitean johtaja, joka siitä päättää. Hän sanoo sitten, että internet on sarja putkia. Ja internet lähetettiin hänelle eilen sähköpostissa, eikä hän ole vielä saanut sitä. Niin. Okay. Suomessahan tämä toimii sillä lailla nämä jutut, että huomataan, että joku asia on laitonta. Sitten niin. Siinä menee pari vuotta ennen kuin siinä saadaan, niin kuin tulee joku Suomen laki, joku merkintä, että jos nyt en väärin muista, niin onko se vuoden alusta ollut niin kuin vasta vuoden alusta alkaen on ollut laitonta, niin BitTorrentista imuttaa tätä musiikkia omaan käyttöön. Joo. Eikö se muuttunut? Tämä tulee perässä tämä lainsäädäntö aina. Kyllä. Mutta tämä on, joo, mutta se tosiaan sitä on käsitelty niin monessa paikkaa. Ja nyt hyvä tietää, että podpäivässä sitä muun muassa soitetaan tämä ihan alkuperäinen puhe kokonaisuudessaan, niin sehän on mielenkiintoista. Hyvä sinällään. Kyllä, se on, kestää kymmenisen minuuttia, että kuka sitä kestää. Se niin, se on aikamoista sönkötystä kyllä. Se on kyllä käsittämätöntä änkytystä tyypin, mutta tietysti... Se on ehkä innoissaan vähän se. Jos hänhän on vaan se henkilö, joka päättää tästä asiasta, niin. Eihän sen tarvii, niin siitä ymmärtää. Miten sitten tämä podcast-hakemisto, siitähän voisi muutaman sanan vaihtaa, eli Suomessa... Joo, siitä kyllä voisi, harmi, että ei Ville ole paikalla. Nimenomaan, se olisi ollut hyvä, että Ville olisi ollut paikalla kertomassa, koska hän on niin kuin täällä idean isänä näin koodimielessä ja muutenkin. Niin... Tämä Säävuori vai? Joo, kyllä. Mikä tämä oli, tämä Unessanet ja... Uninen herra itse. Mä kun sanoin, että mä autan mielelläni kaikella tavoilla tahansa, niin se teki musta saman tien... noin järjestelmän yhden ylläpitäjän. Joo, mä huomasin. hieno ele, mielelläni autankin, mutta mä en ole päässyt kirjautumaan sinne sisään kertaakaan sen jälkeen. Se varmaan johtuu sitä, että sä oot ylläpitäjä, koska mä en oo ja mä pääsin sinne ihan helposti. No se voi olla. Hei, eihän mun tarvii päästä sinne, niin, sinne. Sehän on vaan ylläpitäjä. Nimenomaan. Elikkä siis toisin sanoen, niin Suomessa on kehitteillä nyt tällainen podcast-hakemista, mistä mekin ollaan täällä Speakers Cornerissa muun muassa puhuttu moneenkin otteeseen ja eri yhteyksissä. Elikkä on mietitty päämme puhki, että tällainen ehkä tarvittaisiin. Eli oikeastaan idea on hyvin pitkälle samanlainen kuin Podshow Networkissa, eli paikka, jossa suomalaiset podcastit voi olla niin kuin näkyvillä ja sieltä on niitä helppo tilata ja kuuntelijoilla on yksi paikka, mihinkä mennä. Ja sen lisäksi siellä on sitten Podsafe-musiikki, eli suomalaiset artistit ja miksei ruotsalaisetkin artistit, niin voi mennä sinne ei listautumaan. Eikös meillä ole tämmöinen, eikö sitä sanota Wikipediaksi? Jos Wikipedia menee podcastin kohdalle, niin siinä on lista ihan suomalaisiakin podcasteja. Mutta se on tavallaan tämmöinen on tavallaan olemassa. No joo, siis linkkilista on siellä, mutta tämä on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin palvelu, tämmöinen alusta, platformi, jossa niin kuin voidaan... Sä voit mennä sinne ja siellä on ne RSS-syötteet ja sä voit sen sieltä tilata ja sä voit siellä lukea podcast-aiheisia uutisia. Sä voit tutustua podcastiin, safetyin, musiikkiin ja artistit saa sitä kautta näkyvyyttä. Podcastit saa sitä kautta näkyvyyttä. Sinnehän voi kehitellä mitä vaan niin kuin palveluita tähän oheen. Ja kyllä se niin kuin on hyvin paljon enemmän kuin pelkkä Wikipedia siinä mielessä, koska Wikipediahan on tietosanakirja ja Wikipedia on niin kuin tämmöinen linkkilista myös siinä mielessä. Että se on kyllä ollut hyvä paikka. Sieltä on tullut aika paljon Hessunkahvilankin sivuille hittejä Wikipedian kautta. Se on yksi mun suosikkisivuja netissä, niin on justiinsa noi netissä olevat ilmaiset sanakirjat ja Wikipedia ja sitten sähköposti ja sitten nämä Mac-foorumit ja Joo, kyllä, kyllä se on ihan hyvä, hyvä saitti, mutta nimenomaan niin kuin tähän podcastien niin kuin jakeluun ja tähän tunnettuuteen ja muuhun liittyvään tämmöiseen promootioon, niin, ja ennen kaikkea myös artistien promootioon, niin ollaan nyt kehittämässä tämmöistä on uutta saittia. Onko Podsafe Music, se on sitten taas ihan oma lukunsa, vai voiko se niin kuin tähänkin ympätä sitten? Podsafe Music Network on ihan, ihan tämmöinen kaupallinen yhtiö, joka tekee tämmöistä palvelua, samantyyppistä palvelua Amerikassa. Mutta periaatteessa tähän podcast-hakemistoon voisi olla tämmöinen podcastin tekijöiden, ja sitten tämmöiset, jotka tarjoaa tämmöistä omaa musiikkia niin podcast-käyttöön. Se voi olla myös heidän tämmöinen kokoontumis-tapaamispaikka. Joo, siis nimenomaan varmaan on mahdollisuudet rajattomat siinä, että mä itse ehdotin kauan sitten mikseri.netissä, niin kuin Henrik on tainnut myös ehdotella siellä niin kuin tätä, että miksei, kun mikseri.net on Suomessa tämmöinen hyvä musiikkipalvelu, ja miksi siellä ei olisi voinut tehdä pientä lisäystä tietokantaa, pistää yhden kentän lisää, että aina kun artisti ilmoittautuu sinne, niin se voi ilmoittaa, että kaikki musiikki on Podsafe-musaa, tai että tämä biisi on Podsafe-musaa, ja sitten podcastin käyttäjät vois käydä tekemässä selektejä sinne, eli hakuja, että näytä mulle Podsafe-musaa, ja se ihan niin kuin podcast Podsafe Music Networkissa, niin ihan samalla lailla. Mutta mikserinetti ei ainakaan silloin ollut yhtään sitä innostunut. Ehkä se johtuu siitä, että podcasting Suomessa on niin pieni ilmiö vielä. Mutta kun se tästä isonee, niin mun mielestä se olisi ollut hyvä niin kuin implementoida siihen mikserin niin kuin yhteyteen. Nyt syntyy tavallaan toinen tämmöinen. Aha, Henrik putosi kyydistä. Putosiko? Joo, olis hetki. Joo, näinpä se teki. Aha, no niin, Henrik tuli takaisin. Putosinko mä vai menikö siellä päässä? Sä putosit. Siellä putosit. Hassua. On muuta. Koska mä soitin saman tien takaisin ja sitten sieltä tuli toi hauska Hessun kahvilan hilpeä tervehdysviesti. Vastaaja. No, menetinkö minä jotain oleellista? Riippuu mihin asti kuulit, mutta mä vaahtoisin täällä tuosta, että mikserinettikin olisi ollut hyvä, kun sinne olisi implementoitu niin, sellainen feature. Niin olisi, niin olisi. Että mutta siis eihän nämä varmastikaan millään muotoa kilpaile keskenään, mutta tässä on nyt enemmän tämmöinen podcast-lähestymistapa, että tällaista miksi ollaan kehittämässä. Mikserinettähän on tämmöiselle yksityishenkilöille tehty tämmöinen palvelu, että voi yksityishenkilö omaan käyttöön, tai niin kuin itselleen niin hakea tämmöistä. Se ei olisi ollut iso muutos muuttaa niitä sopimusehtoja siten, että jos rastittaa, kun artisti loggaa sinne mikserinettiin ja kirjautuu sisään ja tekee omat tunnuksensa ja rupeaa musiikkiensa sinne laittamaan, niin laittaa siinä yhteydessä rastin yhteen ruutuun, että kaikki musiikki on luvallista soittaa podcasteissa. Tai siellä, että sitten niin. Siellä on sellainen rasti, jossa sanotaan, että ja mun mielestä tehdään joka kappaleelle, että tätä kappaletta saa käyttää. Okay. Noin ulkopuolisiin tarkoituksiin, ja mun käsittääkseni se tarkoittaisi myös podcastia, mutta sitä ei näe mistään millekään niin, kappaleille, sillä on annettu sen. Eli tämä pointti oli just se, että niinku voisi sitten podcastia, ja mäkin on mikserinetin käyttäjä, ja mulla on siellä omat tunnukset, niin mä voisin etsiä sitten musiikkia sillä kriteerillä, että näytäpä kaikki Podsafe Music mulle, niin sitten mä voisin sieltä helposti saada suomalaista musiikkia, koska mun tausta-ajatukseni alun perin oli tietenkin se, että mä saisin ohjelmaani musiikkia. No mä saan sitä Podsafe Music Networkista niin paljon, että mä en ehdi kaikkea edes soittamaan. Ei se ole se pointti toisaalta, vaan pointti on se, että suomalaisessa podcastissa olisi kiva soittaa suomalaista musiikkia, koska meillä on hirveän paljon hyvää musiikkia, mutta se on niin pirun vaikeaa saada soittoon, kun sun pitää jokaiselta erikseen kysyä aina lupaa, ja sitten sähköpostiin vastaamisessa menee tietysti aina kauan ja bla bla bla. Se on paljon hankalampi kuin sä meet vaan johonkin palveluun ja suodatat sieltä itsellesi mieluiset biisit näkyviin ja soitat niitä. Mä oon kysellyt niitä lupia niin, noin ihan niiltä tekijöiltä, ja mä oon yhdeltä ainoalta artistilta mä oon saanut minkäänlaisen vastauksen. Että. Joo, nimenomaan tämä on just se pointti. Mä oon kans kysellyt niitä jonkun verran. Mä kyselin niitä siellä mikserinetin palstoilla niissä keskusteluryhmissä. Mutta tää tarina nyt niin kuin rönsyilee sen mikserinettiin, mutta siis pointti oli se, että podcasthakemisto.net, semmoinen palvelu on nyt kehitteillä Suomessa, ja siellä on tosiaan sitten tarkoitus myös julkaista tämmöistä Podsafe-musaa ja sitten näitä podcasteja. Joo, ja se on vielä, sanotaan nyt vielä, että se on hyvin, hyvin, hyvin beta. Kyllä, suljettu beta-versio, sinne ei oikeastaan, siellä ei vielä näe juuri mitään. Se on, niin kuin, mikä sitä oli tämä yksi palvelu, jonka pitäjää haastateltiin yhdessä podcastissa, niin se sanoi, että we are so beta that it hurts. No, kyllä. Mä en mä en voi sanoa, onko se Villen luonnehdinta, mutta mun mielestä se vaikuttaa vielä hyvin vahvasti. Joo, kyllä. Se on, tota, niin, mutta semmoinen on tosiaan tulossa, että niin kuin suomalaisella podcast-rintamalla tapahtuu yhtä ja toista. Ja tässähän on kaikkea podcast-tämmöistä tapaamista ja konferensseja ja vaikka mitä on ollut keskustelussa. Että, tota, toivotaan, että niin kuin saataisiin tätä tunnettuutta ihmisten tietoon, että tota, tulisi ensinnäkin lisää podcastin tekijöitä ja tulisi sitten ennen kaikkea lisää kuulijoita. Ja sitä kautta tästä mediasta tulisi niin kuin vielä vahvempi kuin mitä se tällä hetkellä on Suomessa. Mulla on semmoisia kokemuksia tullut, kun mä oon jossain ollut sitten, että joidenkin ihmisten kanssa, no netin kautta tai muuten nähnyt ihmisiä ja sitten jotain tullut tästä podcast-hommasta sitten, että olenpas muuten, minäpäs olen muuten osallistunut Hessun kahvilla podcastiin, mikä se on? Musta tuntuu, että kyllä mä ymmärrän näissä, hetkinen, tipahdinko minä? Et tipahtanut. Se vaan katkeilee näköjään. Niin, eli justiin se ainakin tuntuu, että ihan nämä kaikki, niin ihan nuoriso, ihan nuorisokaan ei välttämättä tiedä, että mikä tämä podcast edes on. Joo, ei tiedä. Se on ihan, tämä on sen verran uusi kuvio ja sillä ei tosiaankaan katuuskottavuutta paljon saa, kun kertoo, että joo, olen tällaisen podcastin tekijä. Se voi saada enemmänkin turpaa. Joo, turpaan saaminen on aina. Se on aina iloinen asia. Mut hei, tästä, jollakin jää kauheasti kesken, niin mä voisin käyttää turpaan saamista hienona aasinsiltana seuraavaan, nimittäin tota, no, mun mielestä olisi mielenkiintoista puhua tästä, että Keskä saa turpaansa tänä vuonna tuolla podcasten Portable Media Expossa, missä on nämä ehkä, no, jos nyt käytetään tällaista ihan järjettömän kamalaa fraasia, niin on podcastingin Oscar-palkintojen jako tavallaan. Podcast Awards. Niin. The People's Choice Podcast Awards. Ja kun mä katson näitä listoja, ketkä on niin kuin ehdokkaana, joo, niin eihän mä tiedä näistä mitään. Täällä on jenkkejä kaikki vai? No, jenkkiläisiä podcasteja mä lähinnä kuuntelenkin, koska en niitä muita oikein kauheasti ole, ja mä en ole koskaan kuullutkaan näistä. Mä en edes muuten tajunnut, miten tuolta sivulta saa niin kuin noi listat esille. Mä sen aukasin tuossa, ja tää on niin sekavan näköinen. Siis tässä on niin kuin siellä ne aukeaa heti ekaan sivulla. Se on ekaan sivulla. Siis onks nää niin kuin People's Choice, tässä on Manager Tools. Onks se joku podcast? Se on podcast. Ai jaa, okei. Sitten People's Choice kategorian, eli tämän pääkategorian ehdokkaat on Manager Tools, Mugglecast, Pottercast, selkeästi kaksi Harry Potter-aiheista. Joo. The Lost Podcast ja Tips from the Top Floor. Aha, joo, The Lost Podcast näkyy tuolla iTunesissa ainakin jopa ihan tämmöisenä featurei, tai siis niin kuin semmoisena, mistä on se semmoinen hieno kuvaiso siinä ollut joskus, mutta tota, noista muistan kyllä ikinä kuullutkaan. Mehän ollaan Hessun kanssa kumpikin näitä Lost-faneja, jos se nyt ihan väärin muistaa. Kyllä, suuria faneja nimenomaan. Aa, se liittyy siihen, joo. Joo, kyllä. Se on se varmaankin selost. Joo, jos kyllä. Jos teknologia kautta tiede, mitkä olisi, niin täältä mä tunnistan yhden, kun täällä on ehdokkaana Absolute Science Dignation, sen mä tiedän nimeltä, en ole koskaan kuunnellut. Mike Tech Show. Security Now on sellainen, mitä mä oon kuunnellut. Yeah. The Naked Scientist. Okei, okay. Sounds familiar. Se on siis, se on älyt, mä oon tykännyt tästä Security Nowsta, että justiinsa kun mä oon just tämmönen tietokonehörhy, että tykkää, että on lähellä sydäntä nämä kaikki tämmöiset asiat, niin se on ihan, siinä on ihan oppinut siinä. Joo, se on ilmeisesti ihan laadukas. Niitä. Joo, ja just näitä tietoturva-asioita, niin kun siinä on se, että nykyään täytyy tietää, koska siellä on, tuolla on oven takana on hirveästi koputtelemassa vaikka mitä kaiken karvasta väkeä, niin pitää ihan oikeasti tietää. Ei ole semmoista yksi nappula, yksi ohjelmat ja sillä se tietoturva on niin kuin selvä, vaan pitää, niin kuin, pitää tietää, että mitä niin kuin, mistä se kana tekee sitä itteensä, että mikä kyllä se koko oma juju on, että osaa suojautua. Ja Tästähän pitkästi. Niin mitä? Tästähän pääsis taas jeesustelemaan pitkästi. Annahan tulla vaan Jeesusta. Tietoturvasta. Niin. Ajattelin tämmöstä normi PC-käyttäjä. Mä olen antanut itselleni kertoa, että Mac on pikkusen turvallisempi. Niinhän ne väittää, juu. Ehkä vähän. Juu. Että kun ajattelee, että nykyistenkö laita PC sinne, täytyy laittaa jumalaton määrä ohjelmia taustalle pyörimään. Minkä takia täytyy ostaa uskomattoman tehokas kone, mm-hmm. jotta yleensäkään pyörii kaiken maailman F-Securet ja joo, kyllä. Spy, mitkä ohjelmat nämä nyt on. Kyllä, se on. Tämä on järkyttävää. Tässä niin jos jossakin vaiheessa tämä räjähtää silmille, kyllä. pakko räjähtää. Joo, ja se, siinä on, mä oon sanonut ihmisille, jotka sanoo, että kun Mac on niin Mäkki on kuitenkin jonkun verran kalliimpi kuin PC, niin se kuule maksaa itsensä aika nopeasti takaisin siinä, kun ei tarvitse koko ajan maksaa niitä virustorjunnan ja palomuurin rekisteröintimaksuja. Tosin, jos et sä tumpulo hirveästi, eli ei ole ihan tumpulla, mitä mä uskon, että ei kukaan ole, niin ei tällä hetkellä tilanne on se, että sä et tarvii maksullista virustorjuntaohjelmaa. Mm. Sun ei tarvii viedä sitä konetta huoltoon on ikinä niin kuin oikeastaan haittaohjelmien tai virusten takia. Ja sitten tosiaan, totta kai siis siinä on toi, kun sehän on vakaampi myllykin, niin ei sitä tarvii sitten niin, siis, kiikuttaa huoltoon sitten sen takia. Plus maailmassa sitten on se enemmän tumpuloita ihmisiä kuin muita yhteensä. No, tää on lähinnä niin kuin Mäkille ja Linuxille on kaksi virusta. Tiedättekö mitä ne on? Käytteet. Ensimmäinen on se turkulainen virus, että tyhjennä itse kiintolevyys ja lähetä tää viesti eteenpäin. Joo, ja sitten toinen on se, että kirjaudu ruuttina sisään ja tyhjennä itse sotke sitten ruuttia sen koko järjestelmä kansio. Joo, siis nyt tässä on niinku se mielenkiintoinen aspekti tässä keskustelussa toki, että niinku haittaohjelmien lisäksi hän tietysti on monenlaista muuta tietoturvariskiä, ja niin tämä palomuurikuviokin kyllä on Mäkissäkin ihan aiheellinen, ja niinku sitten toinen dimensio on se, että jos sä haluat suojella niitä sun poloisia PC-ystäviäsi, niin toisaalta olisi ihan kätevä, jos olisi joku virusohjelma, virustorjuntaohjelma, joka automaattisesti haistelee sun sähköposteja esimerkiksi, tai muuta reaaliaikaisesti suojaa. Mä sanon niille, että jos käyttää Windowsia ja saa multa jonkun viruksen, niin voi syyttää vaan itseään siitä, että käyttää Windowsia. Joo, kyllä. Mutta aika jännä, hauska huomio oli se, kun mä olin Apple Storessa Lontoossa juuri, niin tässä ainoa kerta, kun olen tällaisessa oikein hienossa Apple Storessa käynyt, niin ei mennyt kuin varmaan 5 minuuttia, kun mä olin siinä hyllyn vieressä seiskelin, katselin, että onpas hienoja ohjelmia, niin eikö siihen tullut joku nainen ostamaan virustorjuntaohjelmaa Mäkille? Että se kauppa se käy ja kansa viihtyy. Se on niin. Varsinkin ne, jotka vaihtaa, niin ei ne välttämättä edes ajattele. Aivan. Se on tottumus, että tietokone, siinä on virustorjuntaohjelma, menenpä ostamaan uuteen Mäkkiin virustorjuntaohjelma. Tämä on ihan totta. Mä joskus ammiissa aikoina ihan piruutta, niin Googlella etin niin kuin virustorjuntaohjelmia Linuxia. Sitten mä ihmettelin, että eikö siihen ole, että mikä siinä on, miksi ei ole. Joo, kyllä. Mutta siis tämä on marginaaliryhmä, niin viruksia ei tosiaan ole, mutta kun tämä no, toivottavasti tämä järjestelmäkin on kovempi, että tänne on vaikeampi tulla sisään. Ja niin kuin mä sanoin tässä, just nämä kaksi tyypillistä virusta, on se turkulainen ja kirjaudu itse ruuttina, niin tähän mikä Mäkillekin tuli, niin sehän vaatii sillä lailla, että sulle tulee ihan täysin yllättäen, täysin pyytämättä, ihan semmoiselta ihmiseltä se pöpö haitake, joka ei ole niin kuin tällä hetkellä sulla niin kuin se ei ole niin kuin on, kun se tulee tämän e-chat-ohjelman kautta, se ei ole niin kuin siellä e-chatissa kirjautunut sisään. Sitten sun pitää vielä avata se koko homma ja syöttää siihen niitä salasanoja ja kaikkea. Mutta niin kuka niin kuin pitäisi sinä vasta tajuta, että et sä niin kuin jonkun kuvan avaamisen tarvii mitään korkeampia oikeuksia. Mutta ja se eikös niin. Ja eikös vielä tässä nimenomaan tässä viruksessa ollut, että sehän ei osaa tehdä oikeastaan mitään muuta kuin ottikohan se peräti niin kopion tuosta hakemista puusta ja lähettää sen eteenpäin, että mitään muuta se ei pysty. Joo, se on tämmöinen proof of concept. Lähinnä se oli vaan tämmöinen proof of concept, eli tämmöinen todiste, että voidaan nyt näinkin tehdä, vaikka joo, se tee mitään haittamalla. Sehän ei ollut virus, ja tästä nyt tämäkin tietoturvafirma, joka silloin suurena messiaana tuli, että nyt on Mäkille virus, mutta me saamme sen korjattua, mutta nyt tässä olikohan se justiinsa viime viikolla, kun hekin tunnustivat, että kyseessä ei ollut virus, vaan kyseessä oli mato. Käytinkö mä äsken virussana, mutta joo. Nämä on tosiaan joo, siis haitake kuitenkin. Mut se toi, mitä useat ihmiset sanoo, että on se, että no eihän, jos Macille olisi enemmän käyttäjiä, niin kyllähän sitten niitä viruksia olisi. Mutta hei, totuus on se, että näiden hakkereiden tai crackereiden, tai miksikä nyt haluaa sanoa, mä en rupea puhumaan nyt mistään sanojen oikeellisuuksista, mutta niin. Niille olisi, ajattele millainen juttu se olisi, koska okei, saattaa olla, että Mac-käyttäjiä on vain 10% ihmisistä, mutta ajattele mikä määrä ihmisiä se on ja mikä määrä konetehoa se on, että jos sä saisit kaapattua tehokkaasti hirveän määrän Mac-koneita. Mm. Sitten siinä on myös se, että se, joka ensimmäiseksi pystyy sen tekemään, se saisi hirmuisen respektin näissä piireissä. Ja sen takia yrityksiä on, mutta se on, koska se on Unix-pohjainen systeemi, niin sä et yksinkertaisesti pysty menemään sinne samalla tavalla kuin Windowsiin, jossa on kaikki portit auki, että tulepas tänne, ellei niitä käy erikseen sulkemassa. Joo, siis on totta, mutta tämä on juuri näin. Mutta ja sitten on myös sekin, tähän, että, niin, mutta on myös sekin, että kyllä tästä BSD-Unixista tai mikä onkaan, niin löytyy ihan turva-aukkoja yhtä työnään tästäkin. Että mutta on huomattavasti vakaampi. Kyllä mä oon samaa mieltä, mutta siis edelleen mä jatkan vähän lyhyesti tässä sen vielä, että on myös se, että kuinka moni käsi ylös, kuinka moni ajaa käyttistään tällä hetkellä administraattorina. No niin, kädet nousee täällä, minulla on käsi ylhäällä, Henrikillä on... Minulla ei ole. Okei. Okay. Siis se on se, mitä ei pitäisi tehdä, ei, mutta mun on pakko tehdä, koska Pro Toolsia pitää käyttää adminina. Kyllä, nimenomaan, ja mäkin käytän, mutta silti edelleen sehän kysyy tietyissä paikoissa adminin käyttäjätunnuksen uudestaan. Joo, että... se kysyy silloin, jos sä yrität tehdä jotain todella. Mutta sekin taas se on samanlainen, kun itse softan kehityksen parissa pitkään työskennelleenä, niin huomaan, että käyttäjät kliksuttelee niitä näyttöjen OK-painikkeita, vaan no tässä mä aina teen tällä, että klik, OK ja jees ja cancel ja tällä, ja sit se menee läpi, mutta sit se vaan ei toimi jotenkin. Niin tämähän on sama efekti, että kun sä totut siihen, että aina sä annat vaan sen sun adminin käyttäjätunnuksen ja salasanaan ja painat vaan OK, ja sit vasta tajuta, että mitäs mä oikein teinkään itse asiassa, niin se on kyllähän kyllä. Siinä aina se heikoin lenkki on se käyttäjä. Mutta me ollaan, ei pidä olla niin kun, suhtautua minä, ehkä minä. Liian löyhästi. Kuitenkaan, että emme niin turvassa olla, mutta kyllä me ollaan paljon paremmassa turvassa Macin kanssa kuin PC:n kanssa. Niin siis käyttäjä se on se heikoin lenkki joka tapauksessa, ja kyllä sä saat Macinkin solmuun tyhmällä käytöksellä. Mutta huomattavasti vaikeammin kuin PC, se on ihan totta. Niin. Tosiaan Jani oli tuossa vielä sanomassa jotain, ja sitten mä katon kelloa, niin se on niin paljon, että meidän pitää alkaa kohta lopettelemaan, koska meillä tulee hirveän pitkä lähetys jälleen. Siis mä en usko tähän, kun sanotaan, että no kun niitä Mäkkiä on niin vähän, jos niitä olisi enemmän. Koska siis hyvin paljon servereitä toimii Linuxilla, ja niin totta kai kannattaisi hyökätä silloin niihin servereihin. Mutta aika hyvin serverit on pystyssä, tai siis mä nyt esin tätä huonosti. Mä vaan tarkoitan siis sitä, että kun sanotaan, että niitä on vaan niin vähän. Mutta tosiaan siis serverithän on Linuxella ja... Ei se, mä voisin kertoa tähän loppuun, mutta mä en nyt viitsi, koska se vie niin pitkään, niin mä voisin kertoa tarinan siitä, kun mulla oli Red Hat Linux, niin reititin ja palvelin täällä kotona, johon venäläiset hyökkäsi, sieltä pisti semmoisen irkki bouncerin siihen, että ei se ole itseisarvo se, että se on Linux tai se on Mac, vaan se on se, että miten se on konfiguroitu. Kaikkiin pääsee sisään, nimenomaan. Mutta se on, onko se helpompaa vai vaikeampaa. Ja sitten kaikki käyttöjärjestelmät... Se on niinku käyttäjä on se heikko ja viimeisin lenkki, niin, että sä voit käyttää huonosti Mac'iä, tai sit sä voit käyttää tosi turvallisesti Windowsia. Mutta nyt me ollaan niin pahassa Infinite Loopissa, että niin kohta ollaan Applen kampuksella, että oliko Henrikillä vielä sydämellä? Mä voisin nyt, kun me jäi ihan kesken, niin vielä käydä läpi, että mitkä on People's Choice Awardien parhaat podcast-direktory-ehdokkaat. Okei. Okay. Se saattaa kiinnostaa meitä. Se on hyvä. Ensimmäinen, ja tehdäänpä niin, että kuka sanoo, että kuka on kuullut näistä mitään. Joo. Niin sanoo. Ensimmäinen ehdokas on Blubry. Blubry. Just en ole kyllä kuullut. Toinen on Kanada Podcasts. New. seuraava on ehkä vähän tunnetumpi, iTunes. Joskus kuullut puhuttavan. Onko semmoinen podcast olemassa? No ilmeisesti. No jes. Siis ne on näitä hakemistoja. Ai niin, sori, joo, mä olin niin unessa täällä, joo, aivan. Sen on kuullut, joo, kyllä. Seuraavan podcast Allei. Se on tuttu. Onko tuttu? Kyllä. Mä en ole koskaan käynyt. Sehän on kovasti suosittu. Podcast Bikle. Se on tuttu. Mä en ole kuullut siitäkin. Sä et ollut Second Lifeissa. Niillä on oma saari. Second Lifeissa. Mun mielestä tää ensimmäinenkin on ihan tarpeeksi hankala. Nimenomaan niin se Juisikin sanoi. Niin, mutta siis oliko ne siinä ne listat? Joo, no mä oon lopettanut. Okei, olet puhunut. Ugh. Hei, mutta kiitos. Nyt tosiaan pidetään lopetellaan. Taas Povvo toistekin. Nimenomaan, kyllä. Kiitos Henrik, kiitos Jani, kiitos Juha. Oli hieno, kun päästä kaikki paikalle ja jatketaan. Ole hyvä. Jatketaan ensi kerralla. Ensi kerralla. Ensi kertaa. Blim blom. No niin, se oli siinä. Ja nyt saa taas normaali tämän. Kuuntelitteko muuten viime sitä, mikä tämä on, Speakers Corneria loppuun asti? Se loppu oli ihan mahtava. Oliko se vähän hirveä tarkoitus? Se oli tarkoitus. No niin. Se oli miksattu vielä loppuun tarkoitus. Joo, se oli hieno. mä dikkailin sitä kyllä. Mäkin itse. Me oli koko ajan, että siinä olisi joku alkanut päästelemään, niin aivan järkyttävää. Vitti! Tämä on mikä helppi hommaa. No nyt se tapahtuu. No niin. Hei, nyt se tapahtuu. Ohjelma, jota kuuntelette, on Hessun kahvila.